买心里愿看他家弄不完，那么来龙他把东老一有那么看不慌是吧，了得红不着皮不可以空花板是本丁丁多难我给他看是装正是真白那人在帮着不到人是吧，包着干外山我当看你过给梦见了自然会梦话这我要那么转干外转马掉拉高正包门地方我乱头不到人是吧，拉着子边往路不了边往到靠起来难那方靠起来难那方靠帮帮 แล้วล่ะในตอนนี้อรุณใสในยามเศร้าเสียงกาเว้าห้องนี้บอนเอิ้นเหนาคูลาคอนดอกหากินใส่ทองภาษาซื้อหมู่พนาเท่าอาชาศัตรูอุปมาเบิ่งแล้วโลกมันเปลี่ยนเวียนผัดวัฏจักรมันวนได้ส่วนคนเด้อหนหอน้อยยาพอกินแล้วนอนผัดเที่ยวขี่ทั้งคนดีและคนซัวได้แต่หลงเมามัวหาเทปากและทองคนเข้าอยู่บ่เต็มเฮยบางคนทุกข์ยากลำผัดสั่นตื่นซึมเหงาไปบ่มียามเศร้าได้เที่ยวขอน้ำบานบางคนมีเงินล้านบ่เครื่องแค้นแค้นคั่งสินซื้อว่าอนิจจังมันบ่เลิกบ่ล้วนเสมอดำนั่นดังกันข้าวอาชาศัตรูมาคิดเห็นบอนบันวันหนึ่งสิมาถึงเท่าสิไปวันวันอีพอองค์ให้ทรงหัวเคยประตูวังกวงดวงหรือไทยใจเท้าเสือนเห็นพ่อแม่ยิ้มเฟื่อนเฟื่อนเลยสิไปนางไก่ทวินวายผ่านพระวังทวินวายผ่านพระวังโอ้ยเด้อน้อแล้วละในตอนนี้ย่าแม่ยกเหตุอ้างลูกฟังเบิ่งกะพอใจขอขอบคุณพระไม่ตีที่ห่วงน้ำศัตรูทาวอายุเข้า17อย่างยังเดินทางบ่ถึงที่การที่ของท่านี้เป็นกษัตริย์ตุ่มพี่น้องต้องเลี้ยงดูผู้สุดแนวเสด็จพอเสด็จแม่เปรียบเสมือนหน่วยแก้วพิทูลข้าคำแสนลูกขอแทนคุณโนทรงสนองบ่ไรเวรแม่เห็นดีมีใจกว้างสิย่อเมืองให้ลูกนั่งเป็นกษัตริย์ของวังสดก็ผิดพลาดขอสิย่อเท้าให้นั่งฟ้องผมมาจากศัตรูบ่มี เงินใจป้องเจ้าบุตรยันคือว่าเฝ้าจักกันไว้สางท้องคันดีกว่าแก่มั่งเสียนั่นหลังคือดังควยมนหัวเจ้าเอาน้ำส่วนกะม้อยจนมาเที่ยวลาเก่าจังมาเบามันสิฟังบ่ลั่นเข้าบุตรยันคือดังลาจะคือเสียงวัง ลูกเดียวเดียวหวังตาเขาสิได้นั่งนักของเขาสิได้นั่งนักของเขาบ้านบ้าน แล้วล่ะในตอนนี้อรุณใสในยามเศร้าเสียงกาเว้าห้องนี้บอนเอิ้นเหนาคูลาคอนดอกหากินใส่ทองภาษาซื้อหมู่คณะเท่าอาชาศัตรูอุปมาเบิ่งแล้วโลกมันเปลี่ยนเวียนผัดวัฏจักรมันวนได้ส่วนคนเด้อหนหอนน้อยาพอกินแล้วนอนผัดเที่ยวขี่ทั้งคนดีและคนซัวได้แต่หลงเมามัวหาเสปากและทองคนเข้าอยู่บ่เต็มเฮยบางคนทุกข์ยากลำผัดสันตื่นซึมเหงาไปบ่มียามเศร้าได้เที่ยวขอน้ำบานบางคนมีเงินล้านบ่เครื่องแค้นแค้นคั่งขึ้นซื้อว่าอนิจจังมันบ่เลิกบ่ล้วนเสมอดำนั่นดังกันเท่าอาชาศัตรูมาคิดเห็นบอนบันวันหนึ่งสิมาถึงเท่าสิไปวอนวานอีพ่อองค์ให้ทรงหัวเคยประตูวังกวงดวงหรือไทยใจเท้าเสื่อนเห็นพ่อแม่ยิ้มเฟื่อนเฟื่อนเลยสิไปนางไกลทวินวายผ่านพระวังทวินวายผ่านพระวังโอ้ยเด้อน้อแล้วล่ะในตอนนี้ย่าแม่ยกเฮต่างลูกฟังเบิ่งก็พอใจขอขอบคุณพระไม่ตีที่ห่วงน้ำศัตรูทาวอายุข้าว17อย่างยังเดินทางบ่ถึงที่การที่ครองท่านี้เป็นกษัตริย์ตุ่มพี่น้องต้องเลี้ยงดูผู้สุนแนวเสด็จพ่อเสด็จแม่เปรียบเสมือนหน่วยแก้วพิทูลข้าคำแสนลูกขอแทนคุณโนทรงสนองบ่ไรเป็นแม่เห็นดีมีใจกว้างสิย่อเมืองให้ลูกนั่งเป็นกษัตริย์ของวังทศก็ผิดพลาดขอสิย่อเท้าให้นั่งปองผมมาจากศัตรูบ่มีพี่และน้องอุทรทองน้ำกันบ่ได้ปั่นมูลมั่งนั่งสบายแต่เพียงเท่าข้าวที่เป็นกษัตริย์สร้างต้องมีนางเทียมพระเทียนแม่เอ๋ยแม่แนวมีกองบ่มีปีมีแต่สีขังและเธอสิยอมแม่นบ่มีเดี๋ยวนี้ลูกก้อนน้อยก็ยังอยู่ในวัยเด็กอยู่ในเกณฑ์ยังเล็กได้ลำเลี้ยงความรู้อาศัตรูบ่ทันคล้องกันขอเงื้องลูกบ่เก่งควรที่มีผู้เอาปรึกษา เจ้าวังลูกผู้เดียวเที่ยวหวังตาเขาสิได้นั่งนักของเขาสิได้นักการข้าวบ้านบ้านเอน้อย แล้วล่ะในตอนนี้อรุณใสในยามเศร้าเสียงกาเว้าห้องนี้บอนเอิ้นเหนาคูลาคอนดอกหากินใส่ทองภาษาซื้อหมู่คณะเท่าอาชาศัตรูอุปมาเบิ่งแล้วโลกมันเปลี่ยนเวียนผัดวัฏจักรมันวนได้ส่วนคนเด้อหนหอน

แม่เอ้ยแม่แนวมีกองบ่มีปีมีแต่สีขังและพระสิยอมแม่นบ่มีเดี๋ยวนี้ลูกก้อนน้อยก็ยังอยู่ในวัยเด็กอยู่ในเกณฑ์ยังเล็กได้ลำเลี้ยงความรู้อาศัตรูบ่ทันคล้องกันขอเนื้องลูกบ่เก่งควรที่มีครูเอาปรึกษาขอต่อกระบวนเรื่องนอนอยู่ในหอปางหลายตลบทบมวนได้ท่วนทองของกษัตริย์จริยาคล้องวัดได้อ่านดูบ่ทันและนอนคิดดูอยู่ในบ้านป่านไฟล้นโกนบักม่วงในตอนนี้อยากมีครูมาควงปรึกษากันกันอาทาวว่าทั้งหัวสุดแนวว่าทั้งหัวสุดแนวใส่มีแววแต่พ่อแม่เจ้าผู้มีเมตตาจิตพ่อกับแม่มาให้แนวความคิดลูกก็เห็นดีด้วยแล้วแต่สองกระพ่มเฒ่าสิพากันตกแต่งเรื่องตำแหน่งอุปราชนั่นท่านถึงมือแล้วแต่เป็นแล้วท่านเสด็จพ่อและก็เสด็จแม ่ในเฒ่านี้ของคำจาบุตราเฒ่าสมเฒ่าแพงแถลงบาทคือจังทรงสลาดหูขันขาวแจ้งบัดเก้าจาลูกพ่อเอ๋ยขันเจ้าเห็นชอบแล้วแก้วอีพ่ออย่ารอดนสิหาคนมาเป็นมิ่งเมียเชิญได้พ่อนี่ตามใจเอิ้น เห็นพ่อแม่ยิ้มเพลินเพลินเลยสิไปนางไกลทวินวายผ่านพระวินวายผ่านพระองค์โอ้ยเด้อน้องเด้อละเด้อเจ้าแล้วละในตอนนี้ย่ามแม่ยกเฮต่างลูกฟังเบิ่งกะพอใจขอขอบคุณพระไม่ตีที่ห่วงน้ำศัตรูเท้าอายุเข้า17อย่างยังเดินทางบ่ถึงที่การที่ของท่านี้เป็นกษัตริย์ตุ่มพี่น้องต้องเลี้ยงดูกูสุแนวเสด็จพ่อเสด็จแม่เปรียบเสมือนหน่วยแก้วพิทูลข้าคำแสนลูกขอแทนคุณโนทรงสนองบ่ไรเวรแม่เห็นดีมีใจกว้างสิย่อเมืองให้ลูกนั่งเป็นกษัตริย์ของวังสดก็ผิดพลาดขอสิย่อเท้าให้นั่งปอง